kobonela ngai na leli ya solo na kotika la numba na lipopo mobalinga na linga kilelo aboinga soni mingi na baninga na kuta lomba nde babonela ye na kota ndako po tozongana Zetala likambo ya mwana soki Opesa ye nani utoli ya zongelanga Madona sengi tubela wona kokine Maxime soki bongisa nani umaloba na yo Lala pe okanisa opesa nga reponse Nalembi konyo kwa bae nalembi Yoke langa mawa Naboyo naboyo eh naboyi Ozia yo yasika e bandana yekina Matata nini okoluka nzoto nanga Nazi anga yasika e yuyu Pembe moke na nzoto e elegance Alinginga lokola mama alinga kamwana naye Ngaipe nalingie na ndenge ya liboma Bolingo eshope Bolingo eshope Bolingo eshope Bolingo eshope Bolingo eshope Bolingo